fa aqbalna late lo ci top day yati kenn ci nun la yati du gindu ko fiha ci jazira basabiran aw yon ndax ke musunu fa ñew fa aqbalna nu jublu na josu nuy wareelu de nga khilalaha ci digante keer ya ci yoni nu di ci jaar di dem fu nu man jaar wana tafayyu tanu kerlo zilalaha ay keer jazira ba hatta afdayna banu muji joti ila qasrin ci abatima mashidin buñu yekati ca kaw alin murtafi'il bina lahu nga xani keur gaangi am babur min hadid buntu weñ guñu lolu ci waxu arab bu jekki kinaya la ani sara borom kilifa gu wala ku bare dole la ci walu am am motax muy am gunti fer lolu motax zaki mubarak waxna ci terem bo buñu wax tasawuful islami de nga di ca wax halu misra ak ni mu melone haru rew tax ba di bay netale dara ci halu niti kaw ya muy wax nan bok na ci seeni masal ñu nan reer bu neex du jeegi buntu weñ du jeegi bab min hadid yani reer bu neex qahiri la ker la fekk bax niti kaw ya ñoy wax lolu ndax ker moy seen tax yu mat neena motax ñu nan reer bu neex du jeegi buntu weñ yaanuna reer bu neex misra rek la am ndax ñoom bo misra rek lañu xam ci neeg keer yu buntu ya di ab bunti weñ de lahu babun min hadid kon lolu kinaya ni borom keer gi ku borom doole la wadunahu yesna buntu bab la tanu koy jot yesna ko zumratun ab group min abidin ci ay jab batay lolu xam nañu ni borom keer gi borom barke la fanasamnahum nu wax ak ñoom linatakhidhahum pour nu def len sulaman ñuy escaler ila lirtiqa'i jëm ci yek mana nu def len buntu bu nu meuna jaare pour meuna saña dugg ci kër gi wa arshiyatan nu def len ay risha ay goj lil istiqa'i pour jema nandlo jukki lox fa alfayna nu fek kullan minhum kuna ci ñom jam ya ka'iban muy ku jaq ka'iban hasiran diku am lumuy metetlu lumuy meser hatta khilnahu banu jorto ken ku ci ne kullan minhum nu jorto ko kaseeran muy ko dam aw asiran wala dafa di asir ko ay non japp te yel te yeku manatul ñibi sen rew faqulna tahnu wahni ayyatuha alghilmatu yan khale yile ma hadhihi alghumma li len jaqare lan la ne falam yu jibo tontu wuñu ne da awate ba wala fahu aduñu bi bayda ci kaddu gulul wex wala sawda adu jegeni guñul waxuñu lu leer waxuñu lu lande falamma ra'ayna banu jise narahum senu safara muy naral hubahibi kom safara khuyatan arab dafa koy def masal ci lo xamne dal lu da'if la lu jarul la japp la dal fajul ajo motax ñu nan safara khuyatan moy wenc tut soosu nga xani bu lendeme bu nawe nga gis nga defeni de nga farñantu safara moy naw wo yanji bu tayé mu ne kamaj wa khubruhum fek sen haqiqa mbir sen batinu mbir dal boko xamé kasarabis sabasib mok ñu nox li nek ci takki sabasib jom usabsab modi sahra'ul wasi'atu al mustawi ak tak dal qulna nuni shahati al wujuh ndaw karam yu bon wa qabha al luka'u wa man yarju neena ab say mo bon ak kep ku ko yaakar luka nak gor lañu koy wax li ëpp ci buñu ko dé woté nak budé xass nak dañ koy woté ya luka budé ku gor ma'dulun la ani laka laka modi lu'mu aywa ani laka'i bi tahriq kon bon ku ci beggon defel da nga nan laki'a fa'al masdaru fa'ila bil kasri jil lazim wa qabu habbana al luka'u kubban wa qam bu habbana nyawna fabtadara dal di jekanti khadimun ben jam ci ñom qat alad hu bo xamni feñ na ci mom fete nako kaw kibratun ak magge bi maana ak magge feñ na ci melo kuko gis xamni kabiru sinni la wa aratu te gar na ko abratun rangoñ ma ngay jo itam te ku mak mu daldi ni wa qala mun ya qawmi yan gañ la tusi'una sabban bulenu yaatu bulenu wërëk ngañ banu daj kap wala tuji'una atban bulenu metital ci yedd yu tar yi fa inna ndax nun la fi huznin nongi ci won naqar shamilin bunu daj nun ñepp la naqar wa shughlin nongi ci soxlo anil hadisi jo xani bare nañu walis waxtan shaghilin bunu soxlal anil hadith wa shughlin shaghilin anil hadith fa qala lahu abu zayd niko nafis dindil خناق البث ما نام خرندي جلا نقروي دي خرندي ندن هوين شدة الحزن ما ناترو نقروي دال ننكو دال دي ويفل دي من نفث عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفث الله عنه كربة من كرب الآخر تنفيس الكربات تدور نكو چي گناو موين فخبا ويني لور گنوان چي نت نقر گنوان چي مو wanfas adul in qadarta ndem man nga ala nafs ci adu adul waxal rek fa innaka ndax yow de wernan sa tajidu minni da nga am ci man arrafan ab kham kat kafiyan buy aji doy bu meuna fek lila jaxal yeb da nga fel ci man itam da nga ci fek itam wasafan melal kat safiyan buy aji faj wasaf moy war dalay katu garab de nga mustawsaf moy fiñuy wardale garab yi dispensaire yi kon mustawsafat yi moy dispensaire yi ni nga xam mustashfayat yi moy di hopital yi wasafali at-tabib dawa'an moy ordale nama garab fa qala lahum in ku ilam khamalni anna rabb hadha al-qasr niki borom ker gi huwa mum qutb hadhihi al-buqa moy kilifa dak bi nga gis wa shahu hadhihi ruqba batay ka ma'nahu rek moy buru ard bi sha ci lugha faris bu jeuk moy rais dal moy kilifa rew mi rek la ci djoul illa annahu ludul niki mom nak limu nek ne kilifa lam yakhlu wetut min kamadin ci naqar a li khulu wihi ngir ñak gi mu ñak li wet gi mu wet min waladin ci dom yalla dafa def rek amul ben dom lolu naqar la ci mom walam yasal mustadaj nak naka jek yastakrimu di tan jabar yu tedd yastadrimu di tan al magharis ay jembatu kay yastakrimu mana yaxtarul karaima minha yani day fek fami bu bax buñu tamu seeni jigen mudi ca tak naka jek lol la dan def way takhayyaru te mu dan tan min al mafarish ci ay lalukay an nafa'is yufar batay ci mana bu jek ba rek lan ndax jabar li an al firash yutlaqu ala zawjati ومنه الحديث الولد للفراش وللعاهر الحجر الى ان بشر بمجيب اب تانك ني بيغال كو بحمل تي امب امبو كين تي سخنان ني خمال كو نيكو سخنا سي نك نا جيجن وير عقيله بودي تانيف كريمه كو تان كو تيد تشوسان لومو بو wa azana ta khamle mu yeg mu khamle ku ko gis dal khamcha de nga wa azana ta khamle raqlatuhu garabu tandarmam ga bi fasilatin ci fasila moy domu tandarma bu ndaw bi nga xamni day sekk juddo ci tar woñ nga diko jël diko jëmbat fenen mu nek fa garab moy fasila de nga mom ñu diko xit wadi danañu ko wax wadi kama fi hadith salman ba nga xamé ni sangam ya sant nañu ko ba mu sakko ci ñom ñu gal ko njot mu liggey joxe ñu ni ko bala nga gore ñent téméri tandarma nga nuy jëmbatal top to ko ba mu meñ té lolu ku ko mësa gis ñent téméri tandarma dundu nit xana man na ci liggey ba dé kon ci njam lay dé waxuma la dara sax waye xamé ñu tandarma ay at la am doora meñ lolu mana lima ci wax rek moy batu wadi yonent ni ko bismillah inshallah dal di sante sahaba ye ñep xey liggeye dem ci all ba ci tol ya di tobbi ay gass kan yi ñuy jëmbat muni ko dem tol na ma andil ay wadi wa wadi bobu mo tax di wax moy doomu tandarma bu ndaw bi dora sax comme xam ngeen ni mango ak tandarma yeb so deme ci tol ya day am gantax yu ndaw yo xamni so bëgge da nga ci buddi yobu defi fenen koku modi farx ñu di ko wax farxu nahl farxu farxu nakhla koku lu mu ci jublu nak tandarma agrabu tandarma neewul fofu fasila neeku fu mu ngi ci jublu ne dal ndar ndaw si dal dooma ngi ci biram dom bobu dal lay nerelek fasila ndaw seet mu diko nerek rakla tandarma gu guddu neena fanuzirat ba ñu xamé ne soxna ci ëmbna ñu nisaral laho ñel ko an nuzura nisariya wa uhsiyat tanu tak al ayyam bisi wa shuhur ak wari diko xaru walamma hana batewe nitaju jurga nak wasiqati ñu jotta teug at tawq ciq bi ñu nara takal dom ji wataju ak mbaxane bur bi ñu ko nara solal bu juddo asura fafte jafe lol makhadul wati de nga matu jur wa tar hatta khifa ba mujj nañu ragal alal asli ci ciosan bi wal far'i ci banqas bi nday jek dom yep jaxon nañu ñak len fama fina amul finun man ya'rifu ku kham qararan ak dal wala yat'amu dumus nawma naraw illa ghiraran ludul khap khapal tuti way talatu no nelaw summa ajhasha top mu daldi baskan wala de baskan lay xawma ndax xam ngeen ko def summa ajhasha top mu daldi baskan bil bukay ci joy wa awala mu yukhu waradada mu delton te listirja ajaluga moy inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa tawalati mu guddal ko fa khala abu sayd niko uskun dalal ya hadha wastabshir te begal wa abshir kontanal bil faraji ci wunni ko lor gi len dal wa bashir te nga begal ñeneen demal nga wax len ko gen len xewal dik na fa indi nek na fi man yorena azimatu talq gala gana mana gala ju mat alladhi bi nga xani intasara tasaruna sam'uha dig digam fil khalq ci mbine fatabadara dal di jekante al ghilmatu khala ila mawlahum jim ci sen sang mutabashirina ñuy begalante binki shafi balwahum ci wunni ko gisen natu bi nara wunni ko falam yakun nekut illa kala wala ludul mana la wala masala ci arab mana lu tuti rek illa kala wala denga kalimatun subiha bi qisara zaman la lu gattal hatta baraza ba daldi genn man halma bina kanuy wo pour nu dugg ci kër gi ndax bako kilifa dige la ni wolen ilahi jam ci kilifa ga falamma dakhalna alayhi ban dugge fi mom wa masalna tanu taxaw tem bayna yadayhi fi kanamam qala li abi zayd muniko li yahni kan la neex mangi lay ndoke legi nala neex manaluko sa am bi nga nara am in sadaqa maqaluko su fekke sa wax ji deguna am nga garabu guy tax ndaw sek dom ji mucc walam yafil te fek nak doyadiwul faluka sa harfan mana rajulun falul ra'i moy ay la da'ifuhu la yusibu ghaliban fastahdara dal di laaj tew lolo ni andil len ma mo abu zaid mu laaj qalaman khaliba mabriyan guñu sat wa zabadan ak khair bahriyan wi ko ju geej zabadul bahri moy lolo nuy wax doju danu wala diko wax doju danu wa za'faran ak za'faran dalay don za'faran ganchax la garab lay don bo xamni danañ ca def ankar man xamna ko bindena ko day don couleur jaune te xet ga di neex itam qadifa go xamni noyal nañ ko ba mu noy suhiqa ñu denga ñu def ko fi ma'in ci ndox bi ma'i wardin ci ndox ward nadhif muset fama in raja'a delut an nafasu non hatta uhdira bañu tewal khat mal tamasalabu don wut jekante andi fa sajada daddi sujud abu sayyid wa afara mu fatam kanam ga fi suf wa sabaha musaba wastaghfara timu jeglu astaghfirullah subhana wa adam sorel al hadiri dañu fati won ni len dem len mayma tuti wa nafara mu fagn lo len thumma akhadha al qalam ganaw ga mu jël khalima ga mu japp khalima ga washan fara manam mu daldi farlu ci lamuy def ijtahada wa shamara yuqalu ishan fara idha mada musri'an aw ittasa'a fi kalamihi washan fara mu daldi farlu ci lamuy def am fitna lol wa katabu mu bind ala zabadi ci kaw khair wa bil muza'far ak daw sa'faran mu bind ci li beyti ayu hadha al janin inni nasihun laka wa nushu min shuruti ad-din anta musta'simun bi kidnin kadinin wa qararin min as-sukun makin ayuha al-janin yow dom ji ci biru ndem al-janin mastajanna fil baq la laqu ci bir ju dogul moy janin tangu juri juddo tudotul janin ndax batu jinn madda bobu il fokk dafa du takliko manam listitar satr wal istitar je boyo bo nga set jinn li tax ñu tuddu jinn kenn du len gis dañu neub faw al jannatu lu tax ñu diko wax jannatu muy tolu adina bi wala al akhirah de nga moy rabbo gi garab yi rabbu mu ni tanis lendam doonu ker lolo tax ñu diko wax jann al junnatu bi ñuy waxe tors wala diko firé pak li ñuy défense jési ci xaré yustajannu bihi dang koy yiro mu dox sa digg ak jasi kon batu janna na jim ak ñaari nun mudaaf bobu fala yabrahu daiman an ma'na al-ikhfa wal istita yow lolo tax ñi dom ci biiru ndem ñi ko janin majnun dofit ñi diko wax majnun ay musabun bil junun inni nasihun man dekulay labire lak ñel wanus labire nak min shuruti din ci sarti din la bok yu war dama la labire anta yow xale bile musta'zimun xamal ni ko laqo nga ko jafandu nga bikinin ci fu nugu fu laqo makinin bo xamni bu deugar la bu la mana laq la bu laqo harizin yaangi ci ben hirz denchu kay wa qararin ak place makinin bo xamni bu mana bu laq la mana badal min sukuni ci dal ma tara do gis fihi ci fi gane ma yaro o ko lulay tital min ilfin ci ap andando mu dajin buy munafiq di la feñal luddul deug do ko fu am wala aduwin du jegeeni non mu binin bu bir buy jeme adawam ci yow fofu nga ne ci ker gogu ne bobu nga ne biru ndey muni fofu do ko fi gis famata ma barasta minhu tahawwalta ila manzilil hun ada wal hun ma ngi la xamni famata barasta waxtu wo genee minhu ci sa kinn bobu tahawalta nga wal batiku kat ila manzilil adha jam ci keru lor wal honi ak doyadal wa taraa laka ash-shaqaa alladhi talqa fatabka lahu bidam'in hatun bu bo genne fofu wa taraa dana feñ laka ñal ash-shaqaa ak ciono ñak saas nga diko fi re taxedi alladhi gi nga xamni talqa da nga dajje mom fatabka nga joy lahu ñal ko bidam'in ci ay rangoñ hatun yi soti kat kon fastadim aisha karraghid wa hadir an tabi' al mahquq bil madhnun kon lima lay xelal fastadim saxol yow janin aisha ka sa dund bu nat bobu ngane arraghid bu yatu bobu wa hadir wa tandikul nak ihdar an tabi' nga jay al mahquq lañu woor liko ni am nga ko ba nopi ga dem diko jay bil madhnun ci lañuy jortu te sotegul wahtaris min mukhadi'in lak yarqika li yulqika fil adhab al muhin wahtaris watandikul nak min mukhadi'in ci aji nakh jo xani lak ñala yarqika dalay mocc beug la nakh li yulqika pour musani la fil adhab al muhin ci mbugal muy doya dalé wala amri laqad nasahtu walakin kam nasihin mushabbahin bi dhanin wala amri gina ci sama dund ni laqad nasahtu wallahi la birana walakin wayna kam nasihin barana kula bir mushabbahin kunu niralek bi dhaninin ci kunu tumal thumma innahu gadaw ga mom bum binde beti yo tamasa farna al maktuba lañu bind ala ghaflatin ci ciagante melni ki dal defu ci sax ak palam wa tafala alayhi mutafli cha 100 taflatin temeri te taflit waqul ma bar wa shadda mutag mutak zabada khairwa fi khirqati harir ci morso siru harir soy ba'da ma damma kha gadaw bu mutaqale khairwa bi abirin ci gatt gu nexe wa amara mustantana bi ta'liqha ci takko ala fakhidil ma khidhi ci poju ki matuki wa alla ta'laqa biha musantan bu ci laal mukk yadu haidin loxol ku yor regal falam yakun nekut illa kadawaqi sharib ludul mosu ku nan aw fawaqi halib wala goxu ku don rat hatan dal khaba dal di bocce ko shakhsul wala di jëm doom bi bi khisis az-zaman sabat ci jagle gi yalla may zabat xeru geej wo bi qudrati al-wahid as-samad ci katanu yalla mi kenn te don ko ñepp jublu ci seeni aaj famtala lolu nak dafa fekk nak zabat bobu dañu wax ni amna khasiya amna barkep lolu mu ci wax da fay am manan ñu wax nañu ni buñu ko takke ci foju ku ne ci mat yalla yombal jur famtala afes al-qasru batima ba huburan cimbe wastutira kontan lo abiduhu kilifaga wa abiduhu kijamam yasururan pur konta wa hatat pek al jamaatu mboloma bi abi zaid tusni alayhi ñu diko geureum diko tag wa tuqabilu yadayhi te ñuy foor ñaari loxom wa tatabarraku te ñuy barkelu bi misasi timrahi ci lal gi ñuy lal ñaari sagari mbubam yu musal hatta khuyila ilayya ba mujjina sax man mu mujji defe di jene rek sama xelni anahu niki abu zaid dotu mom modi al-qarani uwais uwais al-qarani mo zahid la bu doyon war ci zuhadil kufa ci taki ñi gëna am garat ci tabiyena gën ci kawé ci la bok neñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xabaarena mbirum uwais la jëk mu dik ci adina ba muy dund de mom bokul ci qarnu sahaba yi tabiyena la bok neñu muy wax ñi nga xani ñoy dem iraq rew yow mom nan len idha laqitum uwaisan faqra'uhu anni salam bum yeen dajje uwais na yul len mako fa wallazi nafsi bi yadihi law yatashaffa'u fi rabi'ata wa mudar ñaari sha'bi arab yi gëna reey rabi'ata ak mudar neena bu len bi ci defon intervention digam ak boromam pour mu jéggalen la shaffa'uhu fihim allah wa qala aydan inni la ajidu nafsa ar-rahman min janib al-yaman isharatan ilayhi uwais nak lu dan dundam neena da dan dem ci sen yi di forsali tandarma mom la dan dund bu ca dara dese mu jaay ko saraxe deswa neena morso yi sen la dan fot diko ñaw mom la dan son neena borom be xale yi ñu diko sanni defene ab dof la lolu mom neex ko mu deud rek ma neena ba mujj ma defene moy uwaisul qarani awil asadi dubais wala dubais al asadi bur bu bokon ci bani asad sayf ad dawlati ibn yazid al asadi kana amiran fi hillati al iraq bi baghdad wa kana kariman jawadan neñu ba dubais dege mu ni hariri tudna ko ci maqamam bi ba andina yenn ci ay melom neena andil nako ci ay mbub yu for yu ñu de nga ak ay may alal yu reuy yo xani kenn mu ko wasaf ci adina ngir kontan ci tasjil gi mu tasjil turam ci terem tax ñun ba legi je nga non xamul won ku a dubaisul asadi lolu nak moko neex suman sala tal di soti ko alayhi ci ko min jawaisil mujazati ci yañ koy may pour faye ko ko wa wasa'il as-silat ak yeñ koy joko ci ay may silatul al-ataya ma lo xane qayyada dogal na laho ñeal ko al-ghina kom wa bayyada ya khalna wajhal muna kanamu mebatam ya walam yasal dañul yamtabuhu diko dik waxtu woné ad-dakhlu al-ju dugsi kharj moy al-ju genn di dem dakhlu moy ju dugsi neena dakhlu bi diko wutonte muznuti ja saxlu dilu li mbotama jiddu mana domu ndawsi ila an utiya banani mujju ñu jox al bahru geej al aman ko lu te nga xamni riddi gi mu doon bañ gi geej gi doon bañ dalna wa tasanna jappandina al itmam matal wa yas wa ila uman banu ag uman gi ñu jëmon e faktafa dal di doylo abu zaid bin nihlati cha mayga wa taahaba mu prepare li rihlati pour départ and ak nun nu dem waye nak falam yasmah tabul al wali burbi bi harakatihi ci yeungutuk abu zaid pour départ rek d'accordu ci baada tajribati barakatihi ganaw bi mu natto barkem gis ko ci juddu xale bi atanatul mudem بل دد او اسخيرنا بضمه تي تفكو الى خزانته حزانته تي نفرق موم غا خاني يحزنون بحزنه حزانه الرجل من يحزنون بحزنه اه بو امي بن نكبه ولا مودي ولا لنين ني جاقتا ني ني حزانه والا وان تطلق اجيتم مبولتا داي لخوم داي تالي يده في خزانتي تي خزانه تي مانام تريزورم لخو مونيكو نك لوكو تا نيه ديف اه خال الحارث ابن حمام ني نكو نسا غورغي ديف نك اه دا ديغلوكو نفلا ما رايته بما جيسي ابو زيد قد مال الى حيث يكتسب المال بماكو جيسي جانغنا جيم فموي فاغو علال ان حيث عليه بالتعنيف ما دال دي جبلو تي كوام تي يد وهجنت عليه من ناولكو مفارقه المال في تقلكم ومتقق فمؤمنون والالف يك نيمو دان اندال فقال من اليك عني جمل فلي واتما واسمع مني دغلو لما لا يخ لا تسبون الى وطن فيه تضام وتمتهن بولجنگ موك جيم تي دك بو خاني دنيو لا فاي غوتيك ديلا بيدال وارحل عن الدار التي تعدل وهذا على القنن ديبارل وتي كير غو خامني داي ييكتي خوري با موسب مونتاني توندي وهرب الى كنن يقي ولو انه حضنا حدا وهرب دول الى كنن جيم تي فلاق فو خاني يقي دنا لا فغال ولو انه سفيكو ني موم تي سوريغا صاح حضنا حدا نياري كوتاي دوجو ني وحدا وحضناهم وجانباه واربع بنفسك ان تقيم بحيث يغشاك الدرن واربع بنفسك ابلل سبب اربع بنفسك عرب دفع ارفعه واي واي يكتل سبب ولس نانغم معنى ولفني ابلل سبب نانغم واي ديو واربع بنفسك ان تقيم غيسخ بحيث يغشاك فلي ديك لدرن تلم وجب البلاد فايها ارضاك فاختره وطن وجب البلاد نغا دوخ ريو ييب فايها بو تي خامني مو ارضاك كونتان ولا لا فاختره تانكو وطن موي دك واي وطنن بالناس بي الا انه وقف فيه وقف ربيعه لاجل النظم ودع باي التذكر فاتلك للمعاهد تي بلاص يومينون والحنين اكدي وانك دي شوق الى السكن جيم تي سي دكال ياغا مينون سكن موي الناس المساكنين نيت نيغا دكال نوي سو سكن واعلم خملني بان الحر في اوطانه يلقى الغبن كالدر في الاصداف يستجرى ويبخس في الثمن واعلم خملني بان الحر نيكي غور في اوطانه تي فمو دك يلقى داي داجيك الغبن اك بيرت دال دونو كو جوخ اقام دال مثلا ني ديكو ديادال ديكو فاتي ne koku kal durri magi melni peru khalis yoy fi asdafi bune ci bir sadafi yastazra dañ koy xeb way xasu teñu diko manke fi samani ci ñeek qala suma qala gana gu mu ko hasbuka doyna la mastamata li nga deglu wa habza baxna askay anta yow law tabata su fe kon top nga fa awdahtu harisni ma leralal ko laho ñal ko ma adiri samay ngant feñalal ko dal li tax mun ma andak mom top wa qultu lahu maniko kunnekal aziri kumay ñaka yedd dal li tax bunu ma toog ak yow fa azara mu ñak mu dal di nangul lolay ñak ma yedd wa tazara momit mu layel ma ni ma mayit nak xam nga ni du man dem ndax nang fa zawada mu yobal ma ci lañ ko joxon hatta lam yadhar ba bayul dara luma ajo ludul joxna mako thumma shay'ani top mu gungge ba tashiya al aqaribi kom gungge ak jege ñale buñu de takliko seen gan ila an rakibtu bama war fil qaribi ca galga lenga fawada'tuhu matagok mom wa anateman ashko mangi jambat alfiraq taqliko gi wa adhumu